Öldürme. Savaşta ne yapıyorsun insanlara? Öldürüyorsun değil mi? Öldürüyorsun, yok ediyorsun. Savaş o seni öldürecek ya da sen onu öldüreceksin.